أن تتابع يدل على معنى في مطبوعه مطلقا قلت مثلا فارغ شد بيان تعريف تتابعنا نشري أخرى بتفسير يعني بذكر الأقسام فدا نور أقسامنا نعت مقدم لذا نعت كتين دا أكثر استعمالا فدا نور توقعنا لذا استعمال بيكي او فرد طبعیتا یعنی اذا طبعیت چلا دا کامل لري مبات ما قبل تا اعظم فائده تن ده په دغه فواید دي اکثر بحث تن ده بحث یې جبته یعنی مسائل احکام یې دي على عزت و تکاس نو په څلور وجو سره په دغه کثرت روان ا عزت چلا اوا تکاس لري کثرت لري زکات دې په لکه نه دا تجربه د موجود کوم کوي تاریخ یدای کو تابع تابع علی یدل علی معنا فی مذبوعه کی دلت کو پمانا دا سمانا کی آغا ثابتا ہوا کی مذبوع دے مطلقا دا مطلقا دا مانا چی دا دلت پا دا مانا بندی دو نوی مختص پیو مادا پر دو موالی بلکہ پا ہر مادا کی چیوی پا دا مانا ناسی بندیو دلت تابعون في تاريخ جنس كل توابع تشمل التاريخ يدل على امان في مطبوعه فتسر ده بركي توابع واحد اذا كانت اقوى من نعطيب ان نكود يعني في ودات من نكود كائمة وثابتة مضبوط بك مطلقا فدي مطلقا سرى احتراز بكم دي زن امثلاء لنا زن دات امثلاء دي كفاتي نور توابع دي خوف من نعطيب اللبتي لکا بدل پا دو مثال پی چیتو اے اعجبانی زیدن علمه دا بدل اجتمال دا نو دا علمه پی ودا سمانا دا لکو چا اقایم ما قبل پری یا معطوف پا دو مثال کی اعجبانی زیدن و علمه یا تاکید پا دو مثال کی جاءن القوم کلهم کلهم او پا اجتماع دا لکو ها موجود دو صحیب دو پا قوم کی نو اذا غای افراد ہوتا پدې مترکان زکه چې دغه توابع چې دي د په مان ناتي د لکو هو چې پدا خاص چې پدا مدا پرې چې د کیم امثلا دي پدا غه پرې خاص دي چې په زمین نه دغه امثلا وي کې دي ایته کا اده به مواد نه خالی کړای شي بیا نه کو دوی په یو آسمان عدل کې آسا به تای مونږه کا مثلا بدل بدل کا پدغه مثال کې وینو په مان ناتي د لکو خو چې دغه مثال نه خالی کې وی بدل نو کو پیو داسمان عدالت چې په مزدور کې وي لکه ته چې وایي اعجبني زید نفسه یا مثال اعجبني زید غلامه چې کوم وي نه په دغه مثال کې به نو کو پیو داسمان عدالت چې کا ایمه له سمه کبل کوي دانګي اعجبني زید و غلامه معطوف جاء ان القوم یا جاءنی زید نفسه تاکید نو پا جاءنی زید نفسه کی لینگا نفسه کی ویلاس مانا نکو دلت اکای اما دست ما قبل کرنی بلکہ نفسه پا ذات دلت کو مانا کا اما بلغرب نو نکو دلت ذات پا ذات نو نو پا مطلق نفسه دا دنو اوہ تل فخلاف تی ناتنا اچھا حیعت ترکیبی پا دغ نات کی چیو ور ثابت چی نو آپ مننا تی دلت کو تی ای مات انکان چی پا حرم اداو پا حرم سال کی وفائدته فائدہ دینا تخصیص تای کچیر موسوس نہ کرالی لکا جا آنی راجل عالمون انتقل دیس رکالی او توضیح تای کچیر تا موسوس معرفالی لکا جا آنی زیدن العالم توضیح دا مانا ورفا دی ابحام وصفی دی موسوس نہ شمسک دا موسوس محتمل دی وصفی دی متزدی نیلی او داغا ابحام دا پا تخصیص تصیل عرفا او یو صفتی متعین شد و غالبا داخل ہو چې په معارف کې غالبا فائدہ دے دے توضیح تای اچھا منصف نہ کہہ راوی نو غالبا ادخ فائدہ دے تخصیص غالب دا چاہی وقد یکون لمجرد سنا او کلا کلا داخلی چرا کی پت چرا جانات مغز سنا دے پراو دے زم دے پراوی این پا داغا معارف کیوں رو گلائی دی اس سے سنا دے زم دے پراوی لکلائنی و بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رحمان و رحیم صفات کی دے اللہ دے پرا نو یہ تحسیس سے پرا دی اخول چھ ملتفنا کرا دی انہوں نے توجہ پرا دی توجہ پرا پا دے بھان دی اور محصف یا محتمل دے وصفی متضادین بھی فدو دیکھو اللہ پاک وصفی متضادین محتمل نشتا اسمان خلقی بلکہ بلے کہ متعین دے رحمت نو اغازد دے رحمت ایغ اسمان خلقی درنگی پر اعوذ بلا کتاب نسوئی اولا دے احفاظی دے زم دے پر نو اول قسم تا یای صفت موزحا نا مخصصا دبل تا موزحا یای دبل تا صفت مادحا حالت اللہ نا صفت زاما اول توقید یا افضل توقید یعنی پی ودا سمانا دلت کو چاہی ور خاصل اپ موسیق کی بھی نکانا فاتن واحدتن واحدتن کو وعدت بند دلت کو اللہ معنی ور پنا فاتن کے لیتنا حاصل اللہ ولا فصلہ میں سفر بین ان یکون مستقن او غیری یہ دے خبر آتی کہ نعت مستقیوی یا غیر مستقیوی یعنی لکا تنگر چیز آن مستقیت لائشی لکا عالم عاقل درانگ غیر مستقیہ مستقیوی و اذا کانا وضعو لغرز المانا ویل غیر مستقیت لائشی ذکا چاہر کلا چی مقصود دا نعتنا درست پو مانا نعتی دائی اندہ سیور پا غیر مستقیت رکھا سیدہ شو خود لائشی اذا کانا وضعو ویل چکلا وضع غیر مستقیت لغرز المانا لپورا دی غرز بھی کہ غرض اضافت مانا دا بیانی دے ان لپورا دے دلالت آل مانا لغرض دلالت آل مانا لپورا دے غرض بیا غرض کی میں دے دلالت پر مانا ناتی ان دلالت پر وراث مانا کہ آئی مانا دو کو مقبو چاہ آگا واقع دو کو مقبو اکا امر مقبو پر عموما کہ دلالت پر مانا ناتی بندے آمی ان پی جمیر استعمالات او خاص پر مدا پر نبی لکا تامیمی او زیمال دائیں تامیمی چکم دائیں دا غیر مستقی دائیں کو پماناتی دلت کو لکا چه مانا دو ذات منصوب بانو تامیم ادا مانا ناتی دو نو دا تا منصوبی او سرا منصور بھی کبھی مقادر بھی خدای پترکیب کے صفت بنتی دائیں درنگی زیمال ذات منصوب زاہی بمالتا دغه معنا ناتی دو نو کوم څه چې موږ خو ځکه مو قادر وي دا چې په دې کې څه دی شي نو دې دې باندې سره نشته او خصوصا یا دلت په معنا ناتی باندې دا په بعضی استعمالات کې نه په هر استعمال کې بلکې په بعضی استعمالات کې په معنا ناتی باندې دلت کې لکه دا نه په مثال کې مرض ته راجلین ای راجلین لانی دا لفظ دے ایو جامد دے غیر مستقی دے وہ بیا ہم صفت پر کشوائی دے لکا اکو مانا ناتی دا اللہ سکو لکا مانا دو کمال رجیت اکمال پی رجیت خدا ہوا مانا دو چی سبی دے پدے راجو جی تو دلتی پدے مانا بند دا صرف در تکیب کی رہے دا ترکیب نا کم مراد دے چکل دا ایو ان کو میان دینا کی راتے ہی نکی واقعی شی چی احمد کنا کی راتی دی پرا موسیقی و دا ورس دی پرا مزاقی دی کاذب ترکیب نہ حالی کی بیانوں کو پیو منا نہ عدالت لکھتا چی یہ ایو رجور اندکا یہ شدو اگر منا دو چی کمال سے رجور لیکن منا نہ پیوا چکا اما ہوا کیوا اک مضبور کری نوانی بیا پا ترکیب کے ناتنا شروع ومرکتو بہازر بہازر رجور نہیں نہ الرجور غیر مشتاکی لائی وہ پا ترکیب کے سفت لکے شوائی لائی ذکا چی دا پا منا نہ عدالت کو لکہ ہا ذا ذات مبہم دلت کو ادھا رجل تائین دے ذات مبہم ادھا تائین دے ذات مبہم دا یہ معنی واقع دو سبے دو گو دو ذات نو دیو جنہ سپت پاکی ہو دلتی پا دی معنی ناتی دا پا دہ سلکی پی رہے چہ ہا ذا اس مبہم یہ مرسک کی ادھا یہ سپت کی لکہ ہمارا رب بیرا مورد تا سپت پاکی رہے چہ مرسک کی اس مبہم یہ مناتی دلت اکادر تلکی بنا حالی کے لحظہ جاءن الرجل بیت من نتیالت لکا چی تتا این دیو تی دوی خدا خود اگو مرسوب تا کذا کما کبل چی پچا پرے کائن دیو ہما کنا وادی دی دن حاضا مرد تو دی دن حاضا کدا این دی حاضا غیر مستقی دی حسی پت پر شوائی لکا چی مناتی دا رسو چی کون دی دید مشاہد میں لے اگر اگر مانا دی چی کئی مالی پر اغزید پر کچھ پدا سرکی بھی کواتی دی کادا گنا حالی کلاس ہوئے مرد تو بی حاضا دیدم لیا پدا مانا دلت بلکہ بیا کدائی نہیں جواد کدائی نہیں جدا سی زکا چی مرد تو بے حاضا زیدن چو ویائی نورس تر اونا چی منصوب چلا جاو اکمالی پتاری کی و برباری پتاری کی دیس پتا اس کو بیا سپت پدنا اکمال چی زکا چی سپت عالم چو منصوب اس میں شرح چلا عالم پتاری کی کلی پا اس میں شرحنا رکاتو سالہ چلا ہونی وطو سفن ناکراتو تو سکتے ناکری کدائی سی بل جملہ تل خبریاتی و جملہ خبریا سرا دولت بھی دعوی دی و دعوی دا دو چی صفت جملہ واجی کدائی سی لکا مفرد جب کدائی سی اول دا دو چی بیوی جملہ خبریا او دلی مدد دعوی دو چی محسوس بیوی نا چیرا دلی دعوی دی نفس جملہ بھی نتلائی سی صفت لکا غرض دی صفت ندرد پا اغمانا آغا واقع و صحبی دا دو سمجھ بہت دلکا تمرج مفرد را خالی زفت جملہ ترا حد لی دی جملہ مرد یو جملہ ہے بریا دو خدا سوی دی چدا بچا کہ صفت مربوط بھی دی مجدا سارا نہ دا موسط سارا انشارہ بتنا کبلا خوشا خبر اللہ سوی دا سوی آئی کہ ذکاو جملہ ہے بریا لی کہ صفت کو کسا پر ولاز مانا دالت کو کہ آسا بیتا و موجودا ہی کو مصر کی مسکی دے ذکر دے دفت صفت نا تو یا ذکر نہیں پتا نا مسکی دا مانا مجدا ہی پر ولاز مانا دالت کو او جملہ انشاء کی وی انشاء اخو دل کو پتالب دے فیل بندی چھ موجودی دی یعنی پتالب پا ایجاد دے فیل پتالب دے ایجاد دے فیل چھر موجودی دی پا آس استقبال کی چھر موجودی دی بعد تکلم آنوی موجود قبل تکلم طالب دے فیل انشاء تکتے بلا دی دل کو پتالب دے ایجاد دے فیل بندی چھر موجودی دی بعد تکلم آنوی موجود قبل تکلم مصنفر دائی سپر دی مصنفر ناکرہ دی زکا چی دے جملے و دے ناکرہ پمان کی مناسبت تا ہے لکا ناکرہ چی پفر دے موہم دا لکو دا جملہ ہاں پا مضمون مبہم دا لکو لکا دانی دا لبا زید ان جملہ دو ادا پا مضمون مبہم دا لکو زال بر زید تو پا دے کے بہم دا من حیث القلت والکسرت او الشدت والخفت تدر لحظ نزکا و مصنفر ناکرہ ویلزم الضمیر اپا دے جملہ کی صفت باقی دے پڑے کے ضمیر ضروری دائی دے دے پورا چہ ربط کی روشی دے محسوس سرا صفت کو مربط کی او جملہ من حیث ریا کو مستقلہ دو یعنی چہ دینا قطر حضر کی دائی سپسی دے محسوس باقی دے من حیث ریا دا مطلب چہ نفس دے تناظر وکی چہ دا خم مسلم مسلم کلامتان دے نو آدتا ضرورت ملا لیچ چہ سرا دا دو مربطہ کی ربط خودی دے پر آئی پا فلا و مفیدہ دے فائدے نوی کہ بس سرا مربطہ کا جا مجموعہ مفید دے فائدے شی مطلب فلا مفیدہ دے فائدے دو متا کذا دے رب نو لے رسول رب تے پر اپ دی کی ذمہ داری کو اس رابط کو ضرور شاشیا کی دے شی کلا کیما جملہ خبر واکی شی نو پدی کی بہتر نو تاد چ جملہ کی پتہ کی کی پاتو خانہ ہا دے میری اتی وا جملہ خبر واکی شی پاتے ضرور کتنا اس کی دے شی نو می تصویر وچ دا واجہ دادو کہ خبر دے ضروریات دے مبتدا نہ دی اے دی واجہ نا اسی مبتدا یو گڑی ہے بغیر نہیں خبر مبتدا باندې لا خبر نه وي نو دی وجه نه په دې کې اذن عربی تفصیل اذن عربی خو ماته مطرح کې عادي په خلاف دې صفت نه چې دا د ضرورت دې منصوب نه ده ذات منصوب کې کوم ځای یو ضرورت نه ده یو کوم منصوب قوت دې منصوب نه ده هغه بیا دای څه په ډول دا که تاسو قوت دې منصوب نه ګرځي نه دي څه پدې نه ده ورو دې ذات منصوب کوم نه وړي یو ځای کوم نه وړي چې هغه هغه دې پر صفت وي ما چې پته نه ده کوم منصوب نه وي نه دی منصوب اے دیدی واجہ نا تی پتا کہ آدنا رابط نہیں کسی خوی رابط پتا بھی رابط زمیر دا خوی رابط لکا زمیر دا چیو خو لے ربط پر آدھا استعمال کثیر دا او بس دلت پر ربط بننے دکا چا خوراجی ما قبل دا دا ہی سریخ دا ویوتا و بحال المسوط و بحال متعلق ہی دا تقسیم دی صفت کو صفت پدوا قسم ہے یہ صفت بہ حال ہی بل صفت بہ حال متعلق ہی ویو تو بہ حال منصوب او توصیف کی دای شی حال موصوف تھا توصیف پہ حال موصوف تھا دا معنی دو یعنی صفت بہ حال ہی صفت بہ حال ہی دا مطلب کہ دا صفت پہ ودا سے معنی عدالت کو کہ اسا بھی تھی کو موصوف کی حقیقتن و بذات بغیر دے فرض دے فرض دے با اعتبار دے مقدم او یہ دا علامات دا همیشه دی پر اوی اثنا چوی وی اخذ میرتا که راجی وی مستو لکه رجلون عالمون نینده عالمون اثنا چوی اخذ میرتا آراج لنکو و به حال متعلقه او توصیف که دیشی پر حال دی متعلق که مستو پر حال دی متعلق که مستو دا مطلب پر صفت به حال متعلقه بی عادت ایئی چه پی وضعات مانا دلت کو چه حیقتن و بیدت مستو که نی مجرا بلکه کپا چه تثبیتا بولی فرض فارض پی اعتبار دی مطلب لکه چه موجود است دفع متعلق که دو حقیقتن بذار فرد دو متعلق ته احتداث ولا لکه فدر من دقا فرد دو او دیدر علاما دادو چه همیشه دی پرای ویستان چوا بی اسم ظاہر تا چه آج متعلق آجه دی مصدد دانی مثالی دی اخبری بیر کاری ادغ دی پرا لکه مرد تو برا جیرم حسن و غلام لنده حسن چه بکمه و منا بند دولت کن رفت دو رجل کنو موجود حسن بلکه پا غلام کی موجود حسن بے غلام دیدم و دا غلام دو متعلقات دا جول نلائی که دا سولا لکا دای فال اولو دا نات به حال موسوب یتباو هو تابعوی دا موسوب فی الاراب و تاریف و تنکیر و الافرال و تسنیات و الجمع و تسکیر و تنیز یعنی فلاح شوید علاس دادی که دا دست مرکل که اراب اراب که دره گوگ دفعن او پا هر ترکیز پر ایده غلاسنا سارور رو جدی یوتایی نشی که دای دکا چی بیایی سمال متنافینی بزن بزن سره منافات ده اعراب نو یوی دکا چی کدوارو چی خورا فانس بی بیایی منافات ده تنکیر او دو تاریخ نو یوی افراد تسنیا جامع نو یوی او دو تسکیر تلیس نو یوی فدا اعتراض ده چی قیده ده منخوده دو فراجون صبورون امرأتون صبورون یعنی امرأتون مصبت مؤنسای حسیبتی مجاتر ده رجل جريء امرأة جريء ذي امرأة مرسطة مؤنسة صفت مجدر رجل علامة ذي صفت مؤنسة ومرسطة مجدر وذي صفت بحاله بجواب ذلك شكسة متباقت صفت مرسطة روز ضروري ذي شدا صفت مشترك نوي بين المذكر والمؤنس كبيا مشترك وي وبيا هو متباقت غاسم ذي لكا شدا ده مرسطة فرا مذكر ده فرا صفت اللاجه مؤنسة فرا هم لکا مشترک صفت سمانا سیداس اسم نیچه آ مشترک وی آ صفت مذکر دی مانا دوازی پر اپلائی سی لکا فائل بمانا مفعول جاری بمانا مجرور یا فائل او وزن دی مانا دی مفعول تی سنگری فائل بمانا مفعول لکا جاری یا فائل بمانا فائل لکا صبور بمانا صادق نا دا سامنا صفات تی مشترک صفات دی مذکر دی مانس من دی وجه ندر احمد اللہ قد خاصل دی احمد صرک صفت تی چرا جنون جاری حندو ویا بیا مطابقات تی زکا شید دی برادا صفت بکی دی اچھ امراتون جاری حندو ویا دا مشترک صفت تی من ادی وجه ندر تاہا بس مطابقات حاصل دی زکا شید صفت مانسا بچی دی برادا واجب سیخ پلی صرف ولی خوبا ہر تقدیر دا قیدانا مستثنا دی یو ویم داسې صفت وي چې هغه او داس نه وي چې وي صفت مؤنثه جاري علی المذکر وي لکه رجل علامتن صفت مؤنثه دی جاري دی په مذکر باندې دا دمانه زر کجنه مستثنی دی لامره آیا لدو په علامتن کې جواب چې په علامتن کې هوتې تنې صفران دو دا هوتې مبالغه دی پران نو مطابقت خاتل دی په تسکیر تنې والثانی دویم قسم اتباعه طبیعی دی موسوق فی الحمدۃ الاول فدا اول پنج عمر کی اعراب تا یہ تنکیر و فی البواقی دا بچی عمر افراد تنیا یا مطلب کرتا نسکی کل فیل پشان دی فیل فدا بچی جسا پشان دی فیل ویلی دی لکا صفت بے حال متعلقی ہی مشابیر دی فیل لکا سنگری چی فیل مصند ما بات تاوی درنگی دای ہم مصند ما بات تاوی لکا پشان دی فیل اس پشان دی فیل سنگ دی داستر لکه څنګه چې د فعل ساعت اسم ظاهر ته وشو حضر فعل ابدا وي اول ته بحث کوي دي کا فعل فاعل واحد لکه تسنیا وی کا جمع وي فعل هغه غیر پر مفرد کما زیدن کما زیدان کما زیدن دا نه دی دا نه چې ته وایي مرض ته راځونې حسن من غلامه حسن من غلمانه قران هغه فاعل یې جمع دی بیا هغه حسن من دارنگی پر فیر کدا قانون دے چکلائی اصناد بشی و زمیر تا چی ادو تپر خیر زمیر بھی نو کا مفردی دویو تلے مفردی کا تسنیا کیجی دویو تسنیا کیجی کا آجا مل دویو جمل دست دکی بھی اچکلا دے فیل لذبت فائل معانس حقی تا وشی داست فائل یوچی معانس حقیقی بھی اب بلا فصلہ بھی نو پدکی یا رمائی تنیس بھی بھی زارا بات ہندن دست دکی بھی کتا مثال ہو جائی حسنات آمتو ہو میں نے اس مثال بھی یا حسنات امراتو ہو دست دکی اکا سرا دے فصل نبی معانس حقی تا نیس بچوا بھی بیادی تذکیر دنی دعا جائی دی پتا ہوتا دست دکی بھی نو آغا قواعد چی کنی دیس بیر آبدا کی جردی اعتراض ہے چی دا سوا جردی چی صفت بی حالی ہی موصوب سرا مطابقی پلاس عمر کے و صفت بی حالی مطالقی ہی صرف و تنزا کی دا فرق کی بلے چی فرق دارا ہے چی پدا اول تنزا عمر کے مطابقت دا تا اعتبار ما اجر علی ہی سرا بی انی پدا تنزا کی صفت اول سرا مطابق بی چی دا پیبر حمل بی اما اجر علیہ صفت بحال ہی کی خدا کا مصوب تے پتہ وہ حمل بے مصوب دے دکا بدا سارا مطابق اپ پدا پینزو ورس تے پدا عمر کی مطابقت تے صفت تے اخچہ ساراوی چے آتا دے دا اسناد رسوا دی چے اتے بعد ما اسن را علیہ ساراوی اپ اسناد تے صفت چے سوا دے پا صفت بحال ہی کی جدا سوا دے مصوب تے سوا دے دکا اسناد تے سوا دے زمیر دے لائے والا جیتا دے لائے ومصوب تا دے جو دے مرجو حکم نہیں نو ما اجر علیہ اما اسند الیہ دوارا چی دی مصوب سے دارا لہذا مصوب سے رب اللہ تنزر لفظ مرکم مطابقہ فخلات صفت بے حال متعلقی ہینا چی ادن پر ما اجر علیہ اخو مصوب سے تو حمل خو پغدا ہے ذکا آخ سر رب اللہ تنزر عمر کی مطابقہ خو ادن پر ما اسند الیہ مصوب سے نرائی بکرہ ما وعد دائی ذکا پدا تنزر عمر کی مطابقہ نا پدا تنزر عمر کے لحاظ اثر ہے. That's the connection.